Ten jeden telefon może uratować ludzkie życie. Jeżeli zauważymy osoby na klatkach schodowych, w altanach czy w szałasach, powiadommy o tym patrole Straży Miejskiej bądź patrole Policji. Sprawdzimy te miejsca. Jeżeli tylko zechcą skorzystać z naszej pomocy, niewątpliwie im tej pomocy udzielimy. Jeśli osoba bezdomna jest pod wpływem alkoholu, to zostanie odwieziona do ogrzewalni. Numer telefonu do Straży Miejskiej to 986, Policja 997. Zawsze też możemy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Dwoje młodych turystów sprowadzili wieczorem z Babiej Góry w Beskidach ratownicy GOPR-u. 24-letnia kobieta nie była już w stanie iść sama. Ma odmrożone stopy i objawy hipotermii. Od razu trafiła do szpitala. Jej towarzysz jest w nieco lepszym stanie. Na Babiej Górze warunki turystyczne są bardzo trudne. Leży 30 cm śniegu. Szlaki są oblodzone i śliskie. Lokalnie występuje pierwszy, najniższy stopień zagrożenia lawinowego. W Europie śnieg i mróz, a w Malezji potężna powódź. Z domów musiało uciekać 100 tysięcy ludzi. Jest też co najmniej kilka ofiar śmiertelnych. Wschodnie części kraju są często zalewane podczas monsunów, ale teraz powódź jest jedną z największych w ciągu ostatnich dziesięcioleci. W niektórych miejscach pod wodą znalazły się całe miasta. Według doniesień nie wszędzie na czas dociera pomoc humanitarna. Premier Najib Razak wrócił do Malezji z wakacji w USA, choć, jak podają media, dopiero potem, gdy opublikowano zdjęcia, na których gra on w golfa z prezydentem Obamą. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Jest coraz więcej techniki, także w samochodach, a to oznacza, że w niedalekiej przyszłości za auta mogą się wziąć internetowi hakerzy. Coraz szersze zastosowanie komputeryzacji w autach i co więcej, oparcie na komunikacji bezprzewodowej z internetem mogą ułatwiać kradzieże, szantaż, a nawet zamachy terrorystyczne. Więcej na ten temat z Londynu Grzegorz Drymer. Z taką przestrogą wystąpił prezes brytyjskiego automobilklubu AA Edmund King. Samochody są dziś połączone z internetem 24 godziny na dobę, powiedział szef AA i dodał, że im więcej jest takich aut i im bardziej polegają na technologii, zwłaszcza zdalnie kontrolowanej, tym więcej możliwości złamania zabezpieczeń. Najgorszą możliwością byłoby zagrożenie terrorystyczne dla transportu drogowego, ostrzegł Edmund King, choć zaznaczył, myślę, że jeszcze nie doszliśmy do tego, ale trzeba o tym zawczasu pomyśleć. Hakerzy mogą nie tylko wykradać dane czy unieruchamiać systemy alarmowe samochodów, ale również potencjalnie zakłócić układy kontroli przyspieszenia i hamowania. Dzisiejszy Times, który zamieszcza te przestrogi na pierwszej stronie, zauważa, że w ciągu ostatnich 2 lat doszło w Wielkiej Brytanii do serii kradzieży Range Roverów i BMW, które należą do najbardziej skomputeryzowanych pojazdów. Złodzieje opracowali przenośny nadajnik dezaktywujący system alarmowy tych samochodów. Ale techniki cyfrowe mają również szerokie zastosowanie w ciężarówkach i autobusach. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Kolejne informacje w Trójce o 21:00. Przygotuje je Krzysztof Zeblewski. A teraz mamy jeszcze informacje o pogodzie. Minus 16 stopni pokażą tej nocy termometry na Warmii i Mazurach, równie zimno na Podlasiu, tam minus 15, minus 11 będzie w Białymstoku, w Katowicach, w Krakowie, w Kielcach, w Zakopanem minus 10, w innych miejscach od minus 6 do minus 8 stopni. Jutro najmocniejsze opady śniegu na wschodnim wybrzeżu, na Pomorzu, także na Żuławach, w innych regionach również popada, ale to będą słabsze opady. Na wybrzeżu silny wiatr powodujący zawieje śnieżne. W ciągu dnia na wschodzie, w centrum i na południu od minus 5 do minus 7 stopni, na zachodzie minus 3, minus 4, bez mrozu na Pomorzu. Tam od 0 do plus 1. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Let's pretend it's not over. Once in a lifetime. Miki Urbaniak to prawdziwy popis retro w stylu lat 30. Tak, tak. Dobrze Państwo słyszeli. 30. Materiał z tej płyty usłyszymy na żywo w Trójce już w najbliższą niedzielę. Gośćmi specjalnymi będą Urszula Dudziak i Skubas. Transmisja koncertu Miki Urbaniak o 25. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Skorzystaj z 50 rat 0% i kup sobie na przykład konsolę PlayStation 4 500 giga w zestawie z dwoma padami i grą FIFA 15 za 1899 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Shed some skin for from the memory, escape from our history. And I just hope that you can forgive us, 'cause everything that's gone. And if you need an explanation, 'cause everything must go. I look to the future, it makes me cry. But it seems too real to tell you. If you need some explanation, 'cause everything must go. Free from the just need to be happy, and I just hope that you can forgive us, 'cause everything must go. And if you need an explanation, 'cause i znów chciałoby się powiedzieć dokładnie tak jak w Osieckiej. Akustycznie Manic Street Preachers. Przypominam, że ostatnimi w tygodniach gramy sesję nie dla BBC, tylko dla The Absolute Radio. I postanowiłem zakończyć prezentację tych nagrań jeszcze w starym roku. Drinking.

chorus of the bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, missionaries in a foreign field. And for some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, that was when I ruled the world. Sword and shield, missionaries in a foreign field. And for some reason I can't explain, I know St. Peter won't call my name. Never an honest word, that was when I ruled the world. All right. Kiedy ukazała się płyta, Chris Martin objeździł brytyjskie radiostacje, grając z reguły solo z fortepianem. Tylko graliśmy wersję z BBC, ale powiem szczerze, to z Absolute Radio bardziej mi się podoba. To już jutro. To już jutro w Częstochowie. Dostanie biletów graniczy z cudem, a w zasadzie jest absolutnie niemożliwe. Jutro koncert Tiebreak, promujący ich wspaniałe zbiorowe wydawnictwo, w zasadzie antologię. Za chwilę część druga rozmowy z Ziutem Gralakiem i Mateuszem Pospieszalskim. Wcześniej Tiebreak i Jorgos Kolias. Mam komu dać, mamko, mam komu dać, mama, mamo, mam komu dać, mam komu dać, mam komu dać, mam komu dać, mam komu dać, mama, mamko, mamko, koko, koko, koko, koko, mam komu dać, mam komu, mam komu, mam komu dać, mamko, mamko, mamko, mamko, mamko, mamko. Byłby potrzebny, nikt nikomu nie byłby potrzebny, nikt nikomu nie byłby potrzebny, nikt nikomu nie byłby potrzebny, byłby potrzebny. To czego nie mam, komu dać? dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, komu dać, Jak po tak skomplikowanej sinusoidzie kariery, przesunięciu nagrywania płyt i tak dalej, jak podejmuje się decyzję o powrocie? To jest decyzja no, wielowątkowa co najmniej, prawda? No to jest no, bardzo wielowątkowa, dlatego że gdzieś tam, tak jak Ziód mówi, wszyscy zaczęli poszukiwać w pewnym momencie i również my zaczęliśmy poszukiwać. Każdy z nas znalazł się na jakimś etapie też i rozchwytywania, dlatego że staliśmy się paczką ludzi atrakcyjnych, samych w sobie. Ja to widzę z perspektywy czasu, co się właśnie wydarzyło wtedy, że ja zacząłem grać najpierw z jednym zespołem. Ziód mnie wciągnął do Śmierci Klinicznej. Graliśmy, nie pamiętam, koncert na Rock Arena w Poznaniu. Staliśmy na scenie, tłum ludzi, punkowcy, jacyś sami, tak, taki jak my weszliśmy na scenę i zobaczyli trąbkę i saksofon. Jeszcze dźwięku nie było. To ktoś tam krzyknął: trąbki, wypie! Ja mam wrażenie, że ja byłem na tym koncercie na Rock Arenie. No. Mam takie wrażenie. No, ale i były takie, że łapaliśmy się jakby różnych rzeczy. W związku z tym jakby ta otwartość, ta muzyczna, o której tutaj rozmawiamy, wszędobylska w Tajbregu, która była, spowodowała coś takiego, że zaczęliśmy się pojawiać w różnych projektach, w przeróżnych konfiguracjach. Stąd później właśnie stąd ta Śmierć Kliniczna, stąd później Janina Sojka, wieloletni też duet, który odnosił bardzo gigantyczne sukcesy. Stąd ja... No ale tercet egzotyczny przestał grać, więc trzeba było wypełnić lukę. Ja zacząłem grać z WW, ale w międzyczasie następowały takie powroty jak oddech, który jest nabrany i wypuszczony. Ja pamiętam, że te koncerty z zespołem Tajbreak były jakby takimi zrywami, które były na przykład 3 koncerty, później jakieś pół roku przerwy, później 4, później 5, ale... Ale dodajmy niewtajemniczonym, że nie mówimy o okresie 5 lat, mówimy o ćwierćwieczu w zasadzie. No dokładnie, no, prawda? Dokładnie. I teraz jest taka sytuacja, że w międzyczasie nagraliśmy 4 konkretne płyty, które właściwie poza pierwszą, to właściwie one nie zaistniały poza właśnie tym koncertem live, pierwszym, który był wydany przez profesjonalną firmę w owym czasie. Choć nie Polish Jazz. No więc właśnie. A to za sprawą, tutaj muszę powiedzieć, za sprawą Tomka Tuczkiewicza, który wtedy był prezesem Polskich Nagrań i po prostu dzięki niemu, bo to była następna postać, która wszystkie nasze kroki obserwowała i każde nasze skinienie cierpienie potwierdzała swoją akceptacją i swoim słowem dobrym. I to jest właśnie też taki dobry duch następny, który tutaj stoi obok nas od wielu lat. No i właściwie mieliśmy różne wyprawy, wycieczki nawet. Mieliśmy taki bajkowóz, który z ludźmi, z którymi, którzy wokół nas się kręcili, którzy właściwie też byli jakby członkami zespołu, którzy nie umieli grać, ale byli wielkimi fanami. Jeździliśmy do wtedy, jak się udało, już po raz, trzy czy czterokrotnie byliśmy w Danii, zapraszani przez fanów, bo się udało raz przypadkowo wyjechać. Ktoś zaobserwował to, co się dzieje. I były te zrywy. Pojawiały się te takie sytuacje, które to był tak zwany powrót, za każdym razem powrót do korzeni. I uważam, że dla mnie na przykład zespół Tie Break stał się takim wielkim studium, który właściwie Tie Break mnie wychował. Tie Break był dla mnie szkołą, dlatego że ja byłem 10 lat od wszystkich młodszy wtedy, bo ja przyszedłem jeszcze przed moim bratem Marcinem do tego zespołu i właściwie za każdym razem wszystko, co się pojawiło, było dla mnie wielkim odkryciem. I to, co się pojawiało, było dla mnie wielkim odkryciem i czymś takim, co wypełniałem każdą komórkę tym. I ta każda komórka emanuje do dziś. Absolutnie. Kroczący projekt. Absolutnie. Jak powiedziałeś? Kroczący projekt. Tak. Jak taka przelewająca się magma i moje doświadczenia, mojej dojrzałości muzycznej, to absolutnie wywodzą się właśnie z tego pierwszego okresu, z tego zespołu Tie Break. I wyobrażam sobie, że ludzie, którzy się spotykają raz na jakiś czas, ale przypomnę, nie mówimy o okresie trzyletnim czy czteroletnim, mając po drodze całą masę przeróżnych doświadczeń, spotykają się i są za każdym razem jakby, wracają do korzeni, ale są trochę kimś innym. I tam, nawet jeżeli nie nagrywacie płyt, powstaje nowa muzyka tak naprawdę. I co ciekawe, właśnie zrobiliśmy takie spotkanie ostatnio, już to takie świeże, które... A to miała być próba przed koncertem. Ale miała być próba przed koncertem i nagle zaczęły się pojawiać jakieś znowu elementy i on mówi, a, Tie Break jest, znowu żyje i tak dalej. Po czym się umówiliśmy na kolejne spotkanie, już z konkretną propozycją, że my zrobimy, zróbmy coś, panowie, bo to wstyd, uwaga, wstyd grać znowu te rzeczy sprzed tych wielu, wielu lat, które są niezłe i cały czas żyją i ludziom się to cholernie podoba. One są pretekstem tylko. Oczywiście, no wiadomo, no, to jest pretekst do grania i okazuje się, że te rzeczy, które graliśmy 20 lat temu, te same tematy, w jakiś sposób gramy, dzisiaj już je zupełnie inaczej. Ale zrobiliśmy to spotkanie, zróbmy coś, żeby nie było wiochy, że gramy 5 czy 6 kompozycji w kółko i zrobiliśmy to spotkanie i powstała taka fuzja nowa, tak jakbyśmy byli dokładnie 30 lat. Także pod tym względem ta grupa dla mnie jest niesamowita, bo to jest cały czas to studium, które ja pamiętam sprzed 30 lat. Jak wyliczył Ziód, jest poza tym półtora pokolenia nowego, które niekoniecznie może będzie ich interesował tylko ten nowy materiał. Może to są ludzie, którzy mają teraz 16-17 lat na przykład, prawda? Którzy wrócą może kiedyś do tamtej, ale jest też nowa. No tak, nie tylko ci, którzy za każdym razem mówią, że nie no, zagrajcie to, co w 83 słyszałem tam. Na... No i teraz jest kwestia taka, że no co zrobić, tak jak zaczęliśmy na początku rozmawiać? Co robimy dalej? Czy pakujemy się w ten nowy materiał, który już po prostu jest tymi gorącymi bułeczkami, czy skoncentrować się na zebraniu, skoncentrować się i poświęcić tę energię na zebraniu dotychczasowych, znaczy tych wszystkich elementów, które złożyły się na tą kilkudziesięcioletnią układankę. A które są rozsypane gdzieś Które tam. Są rozsypane. Walka między innymi i z licencjami, między innymi właśnie z Polskim Randiem. Walka z wydobywaniem tych starych materiałów. Łącznie z tym, że będą wielkie rarytasy pod tytułem próby. Sfora w ogóle kaset, nie była zarejestrowana. Bo zespół, dokładnie. Ale powiedzmy sobie teraz jasno, że zespół Sfora, zespół Łobudu, to jest jakby ciągłość tie-breaku. Pojawiały się takie nazwy z lekkimi liftingami personalnymi, z naszymi właściwie też wspaniałymi przyjaciółmi. Ale mentalnie to była tak. ta sama I po prostu pojawiły się te elementy, które stworzyły wtedy tam, nabudowały się. Niestety, czasy się potoczyły tak, a nie inaczej. Ja szczerze powiem, nie wiem dlaczego. Te projekty nie zostały pokończone, ale to jest coś takiego, no nie wiem, nie mam pojęcia, nie będę tutaj teraz tego rozdrabniał, bo to nie ma sensu. Ale to się pojawiło. W jednym miejscu może nam zupełnie inaczej tą historię pokazać tak naprawdę. Tak, to będzie arcyciekawa historia, bo ja mam bardzo dużo do czynienia z tym materiałem, ponieważ tak naprawdę to Dorota Jabłońska, z którą jestem związany od dłuższego czasu, jest wielkim fanem tie-breaku. Wychowywała się na tie-breaku i ja nawet jak już miałem dość tego tie-breaku, nie chciałem słuchać przez lata tych nagrań, bo czasami tak jest, prawda? No, dużo materiału 100 płyt nie nagraliśmy, tylko nagraliśmy 4 płyty, a ponieważ nie jestem kolekcjonerem, wszystkie pogubiłem i czasami... A gdzieś... jedną dostałem od ciebie w prezencie ci. No, bo ją właśnie znalazłem i pałowałem przez jakiś tam czas. No i zebrała ten materiał, dokonała wielkiej tutaj pracy i... Ja muszę dodać, bo to nie padło tak bardzo wyraźnie, że będą zebrane nie tylko na jednej kupce, tylko że to będzie wydawnictwo, które będzie... 7 pięknych... Dokładnie, powiedz w szczegółach. W kolejności w takiej, jakiej były nagrywane w Polskich Nagrań, czy epizod Sfory ze Staszkiem Sojką. Tam są z kolei tylko jedna sesja, 3 utwory radiowe, ale Janina, stary chomik, znalazł jeszcze kasetę jakąś, na której... Mówimy o Janusz, Janina i Wajc. Na której, tak. Bo Janusz ma wszystkie tam materiały dotyczące... Tak, o, to jest nasz piękny bibliotekarz, naprawdę, wszystko. Archiwista, no ale miał ten, śmiejemy się z Janusza, ale jednak miał ten materiał. Słuchajcie, ale czy to nie będzie tak trochę, bo tak sobie teraz pomyślałem symbolicznie, że to zebranie tego razem, no chcąc, nie chcąc, będziecie musieli na nowo jakby się z tym oswoić, zobaczyć, że to jest też pewne symboliczne zatrzaśnięcie pudła przed ukończeniem pracy nad nową płytą? Znaczy... Ja to trochę tak odbieram. I wydaje mi się, że nazwałeś to, co no, taka niedonoszona ciąża gdzieś tam. Dokładnie, żeby wyczyścić, pozamiatać. Ja też tak myślałem, bo parę razy poruszaliśmy wewnętrznie między nami ten temat. Co zrobimy? Czy najpierw płyta? Uważamy, że to jest nie będzie możliwości później, bo to właśnie dlaczego się tak zrobiło? Dlatego, że cały czas brnęliśmy do przodu przez te lata i nigdy nic nie zostało spuentowane, bo były takie czasy, że nie było takich możliwości, żeby to zrobić. Nie udało się zespołowi Sforze nagrać porządnie nagrań, nie udało się zespołowi WW nagrać płyty, a materiał był fenomenalny. Mateusz, mamy taki rodzaj aktywności, że po prostu przemy do przodu. Nikt ale z nas tak, nie lubi się. Ale bo to jest właśnie, bo to o tym chciałem powiedzieć też, że jesteśmy ludźmi, którzy, bo to też tyczy tego, co Ziód wcześniej mówił o tym duchu epoki i pokoleń, że jesteśmy ludźmi, którzy nie oglądamy się za siebie. I to, że w ogóle to robimy, to jest cud. ale dlatego, że dorośliśmy do tego, że no panowie, no trzeba to, takie skarby to trzeba jednak pokazać. To jest niezałatwiona sprawa. To jest niezałatwiona sprawa i w związku z tym ten boks się pojawia na dzień dobry, żeby pokazać właśnie ten fundament nasz, który się do tej pory objawił żeby się objawił, a który jest. I naprawdę te półtora pokolenia nowego nie jest w stanie zobaczyć, co ci ludzie, co my zrobiliśmy. Ja prawda? Czytam, przepraszam, przerwie ci, Mateusz, bo taką historię zaobserwowałem, że wiele czytałem o stanie wojennym i tak dalej. To są tematy, do których też już się nie chce wracać, prawda? Już tyle tutaj tych narodowo-wyzwoleńczych rzeczy, tych orderów słyszeliśmy, zbyt że po bolesne prostu... i nudne w tym wszystkim. Tak. Ale słuchając Sfory i Staszka Sojki, jego pierwszych tekstów i muzyki, ona jest w pewnym momencie naprawdę niesamowicie przejmująca. Ja po prostu miałem dwa dni takiego powrotu do stanu wojennego. Te teksty są tak szorstkie, tak opisujące tą rzeczywistość. Jest tam taka energia, zwłaszcza to na tych nagraniach z próby, z piwnicy i tak dalej. One mają bardzo ciekawe, specyficzne brzmienie. Myślę, że tutaj... No dlatego podjęliśmy tę decyzję, żeby te nagrania, pomimo naprawdę podłej jakości, znalazły się jako osobny wątek w tym zbiorze. Jak już będzie nowa płyta i ktoś, kto wcześniej was nie znał, posłucha, to będzie mógł wrócić do... Będzie sobie mógł zrobić podróż wtedy w przeszłość, absolutnie. Będzie tego szukał, prawda? Absolutnie. A wcześniej rzeczywiście był z tym kłopot, bo nawet ja bardzo się cieszę z tego prezentu, bo mam sporo płyt akurat tej nie, bo to jest trochę efemeryda. Wiemy, że wychodzi boks, wiemy, że będzie nowa płyta, ale to jest temat na kiedyś. Powiedzcie jeszcze o koncercie. 28 grudnia, tak? O tak, to jest właśnie koncert, jest właśnie takim boksem, który ma zatrzasnąć drzwi za tym starym fundamentem i otworzyć ten nowy rozdział przed nową płytą. Co oznacza, że będzie długi, tak mi się wydaje. Znaczy, ja wiem, ja myślę, że chcemy po prostu zrobić sobie takie spotkanie rodzinne. I zobaczyć, myślę, że w jakiej kondycji jesteśmy. W jakiej kondycji, popatrzeć na siebie, zobaczyć, komu dłuższa broda urosła. Fajny moment, między świętami a Nowym Rokiem. Bardzo, bardzo piękny. Bardzo moment. Tak. Mamy naprawdę tak. Wielu takich oddanych ludzi przez wielu lat. To są głównie muzycy, plastycy, ale zawsze nam towarzyszyli przez cały ten okres. I po prostu zawsze pytałem, kiedy zagram. A wiemy, że to jest czas, kiedy oni zjeżdżają do miasta, do rodziców i tak dalej, na te swoje makowce i szynki wędzone, Jasna Góra, Jasełka i tak dalej. Więc to jest czas taki, że no, kiedy już spożyją te wszystkie produkty, nie mają co z sobą zrobić. I wtedy pojawia się chytry tajbrek, który wylewa się na miasto i ściąga ich. Podobno już w tej chwili jest w mieście niepokój, że bilety rozejdą się tylko podstępem po znajomych i jest trochę zamieszania. Ale to jest bardzo fajny prezent pod choinkę, tak samo jak boks, więc jak ktoś nie miał pomysłu na prezent, to jest to dobry prezent. Przypomnijmy, 28 grudnia. Tak. W Częstochowie. Tak. Już podobno ciężko bilet jest dostać. Jest takie zainteresowanie. Tak, że spieszyć, a ci, którzy nie dostaną biletu, to niech dzwonią, to wtedy może zrobimy drugi. Ale za rok. Bo tiebreak jest jedyną formacją, gdzie naprawdę czasami jesteśmy kuszeni bardzo dobrymi pieniędzmi i mimo wszystko nie chcemy grać. Bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Ziut Gralak, Mateusz Pospieszalski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do, got to do Pieśń nad pieśniami tej breku to nasza dzisiejsza kropka nad i do rozmowy z Ciutem Gralkiem Mateuszem Pospieszalskim. Mam jeszcze dla was prezent w postaci tego wydawnictwa, o którym w rozmowie opowiadaliśmy, ale tą przyjemność przeniesiemy sobie na kolejne wydanie listy osobistej. Zostałem jeszcze upoważniony do przekazania informacji, że jeżeli ktoś chce pojechać jutro do Częstochowy licząc na cud, czyli bilet dostany, kupiony w ostatniej chwili już na miejscu, to po pierwsze jest to decyzja obciążona niezwykłym ryzykiem, a po drugie może to zrobić wyłącznie na swoją odpowiedzialność. Przekazałem. Pablo Paweł. Jaram szluga w niecałą minutę. Stoję na zewnątrz, jest wiosna. Mama weszła do środka, ulica Grenadierów jest słońcem radosna. I ja muszę pójść, a nawet prawie chcę. 70 kroków po korytarzu, gdzie śmierdzi. Do sali na czterech, aż ktoś wypisze się. Za wysoko albo za nisko zapędzi. Są pielęgniarki, ale trzeba im dać. Bo jak nie dasz, to znikną czarodziejsko. Wtedy bezwolny mistrzu może całą noc wciskać przyciski z bólu, wyć na całe piętro. Mama myje ciało, które jeszcze jeszcze łapię oddech. Ja też łapię oddech, ale w płucach mam lód. I choć w sali jest ze 30 stopni, mam gęsią skórkę, pod łóżkiem leży brud. Hej mistrzu, będziesz po prostu uwolniony, zaraz cię wpuszczą w odleciany wir. Hej mistrzu, musisz jeszcze wytrzymać i ja muszę wytrzymać, by nie dać komuś w ryj. Hej mistrzu, będziesz po prostu uwolniony, zaraz cię wpuszczą w odleciany wir. Hej mistrzu, musisz jeszcze wytrzymać i ja muszę wytrzymać. Się nie bardzo jest czym już zajmować, mówi pan kierownik życia w kitlu i pinglach czarnych, i dlatego w sprawie mycia mama mnie zabiera i karmienia ustnie karnych, bo już nie chcą jeść za bardzo, mylą ludzi, czasy, miejsca, właściwie przeszły całkiem już na język dzieciństwa i tylko oczy są mistrzowskie, takie oczy rakiety patrzą przez grzybny sufit na odległe planety, i tylko oczy są mistrzowskie, takie oczy rakiety patrzą przez grzybny sufit na nieodległe planety. Hej mistrzu, będziesz po prostu uwolniony, zaraz cię wpuszczą w odleciany wir. Hej mistrzu, musisz jeszcze wytrzymać i ja muszę wytrzymać, by nie dać komuś w ryj. Hej mistrzu, będziesz po prostu uwolniony, zaraz cię wpuszczą w odleciany wir. Hej mistrzu, hej mistrzu, hej mistrzu. Przedziwna to płyta, ale nie jest to określenie pejoratywne. Powstawała przez prawie 3 lata, od roku 2011, i chyba czekała na moment, kiedy twórcy, czyli Pablo Pavo i Mothership, uznali, że jest gotowa. Płyta niespieszna, ale efekt spowodował, że jest to dla mnie jedna z moich ulubionych, bo nie lubię określenia najważniejszych, płyt ubiegłego roku. Jest to z całą pewnością płyta, która bardzo długo z nami jeszcze zostanie. Za chwilę krakowski zespół Limboski, a gościem listy osobistej w trzeciej godzinie programu będzie Apostolis Antimos. Będzie to pierwsze z nim z kilku spotkań. Zaczniemy od pierwszej gitary, a to było bardzo, bardzo dawno temu. Najgorsze, że nie ma.